Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 9 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Zdaje się wspólny mianownik Państwa porannej korespondencji w sprawie pogody, tej, która za oknem była wczoraj, przedwczoraj. No rzeczywiście chłodny, rześki poranek, a dziś już zdecydowanie cieplej i zdaje się, że zdecydowanie więcej słońca, no i tych promieni słonecznych. Jakoś specjalnie nie honorowaliśmy momentu, bo już kilkukrotnie o tym mówiłem, a w tym tygodniu też już się zachwycałem. To wiadomo, człowiek wróci z urlopu, a tu nagle ciach, takie oto zaskoczenie, wschód słońca jeszcze przed godziną piątą. No i już, już, nawet nie dnieje już. Słońce na pełnych obrotach, niech na tam wyjrze za okno na myśl. No tak, na pobliskich drzewach, tu przy Agrykoli, to już piękne promienie słoneczne. Witamy Państwa w nowym dniu, środa przed nami. Jak to niektórzy mawiają, a szczególnie ciężko właśnie po majówkowym powrocie, że to ten pierwszy tydzień, pierwsze dni, no to jak mawiamy, środa minie, tydzień zginie, przecież już tylko jutro. Jutro mały piątek i weekend z zapasem. Słońce obudziło się z nami do 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Dziś imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja i samych serdeczności życzymy dziś świętującym. Tego słońca, aby nie zabrakło właśnie. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Na dziś w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, możliwe burze, także z gradem, a w północnej połowie pogodnie, słonecznie, choć wieczorem na nizinie szczecińskiej może się chmurzyć i także może przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz oczywiście wiatr porywisty, ciśnienie spada, temperatura, no nawet sądząc po tym, co z samego rana mamy, temperatura rośnie. Za oknem na Myśliwieckiej teraz 16 stopni. No a w dzień ma być od 20 nad samym morzem, tyle w rejonie Trójmiasta, 23 na Podlasiu oraz na Suwalszczyźnie, a w pozostałych regionach również cienko 25-26, a na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku nawet do 27 stopni. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy, a zaczniemy od polskich akcentów za granicą. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złoży dziś jednodniową roboczą wizytę na Łotwie. Szef polskiej dyplomacji spotka się ze swoim łotewskim odpowiednikiem. A widzowie na Wileńszczyźnie od dziś będą mieli dostęp do 4 dodatkowych polskich programów telewizyjnych. Do tej pory w tej części Litwy można było oglądać jedynie TVP Polonia. Polskie stacje będą nadawać się na terenach zwarcie zamieszkałych przez mniejszość polską. O ich nadawanie Polacy mieszkający na Litwie zabiegali od kilku lat. Dzisiaj 9 maja Rosjanie obchodzą Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji w Moskwie jak co roku odbędzie się wielka defilada wojskowa, będąca też demonstracją potęgi militarnej. Uroczystości upamiętniają zakończenie w 1945 roku II wojny światowej w rosyjskiej historiografii nazywanej Wielką Wojną Ojczyźnianą. Katolicy z południowej Białorusi pielgrzymują dziś do sanktuarium diecezjalnego w Łochiczynie. W tamtejszym kościele świętych Piotra i Pawła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Królowej Polesia. Pielgrzymi wyruszają w drogę rano z kościoła katedralnego w Pińsku. Po pokonaniu ponad 20 kilometrów pod wieczór zawitają do Łochiszyna. W miejscowym sanktuarium wezmą udział w mszy świętej. Wracamy do kraju, a dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Rano posłowie będą głosować między innymi nad rządowym projektem nowelizacji ustawy zrównującej wysokość renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. No i z naszego radiowego ogródka swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara zabrzmią dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to trzeci koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Transmisja wideo z wiosennej odsłony koncertu zostanie udostępniona na portalu polskieradio.pl, także na oficjalnych profilach Polskiego Radia w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, To, co najpiękniejsze, wiosna. To trzecia część wyjątkowej serii koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią. Celem program odbywających się co kwartał koncertów jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej wśród odbiorców, którzy poszukują kontaktu z kulturą wysoką, a ideą jest także promocja Polskiej Orkiestry Radiowej. Więcej na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i oczywiście na portalu polskieradio.pl. 11 po 5. Szelest prasy z koncertem Ptasim w tle. Bardzo proszę, to już za chwilę. Teraz Lao Che i Nie raj. Wymieniają i Artur Andrus i Lao Che, a to z trzeciego na pierwsze, z pierwszego na trzecie, a w nagraniu Nie raj bez zmian na miejscu drugim ponownie. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu, o tym, że ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa kraju, pewnie wie każdy. Nie tylko chronią i stabilizują, lecz także umożliwiają jego rozwój. Ubezpieczenia to fundament bezpieczeństwa, nie tylko chronią. Raport podpowiada, jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków. To raport przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte opisuje wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę, przedsiębiorstwa i życie człowieka. Co właściwie oznaczają ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC? Milionom Polaków ubezpieczyciele gwarantują wypłatę odszkodowań na naprawę uszkodzonych pojazdów. Chronią też kierowców przed kosztami wynikającymi na przykład ze spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a poszkodowanym zapewniają finansowanie leczenia i rehabilitacji. Na polskich drogach co godzinę dochodzi do 47 kolizji. W związku z tym także, jeśli chodzi o te ubezpieczenia, ważne informacje dotyczące tego, jak to ten nasz kraj plasuje się również na tle pozostałych europejskich, biorąc pod uwagę właśnie te czynniki ryzyka OC, AC samochodów, biorąc pod uwagę także współczynnik właśnie tychże śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. O tym dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita. O tym, że branża międzynarodowych przewoźników drogowych ma nowe ciężarówki, ale brakuje jej kierowców. Problemem są także rosnące koszty. W towarowym transporcie drogowym Polska w Europie nie ma sobie równych i choć liczba firm uprawnionych do międzynarodowych przewozów towarów wyższa jest w Niemczech, a samochodów ciężarowych z zezwoleniami na międzynarodowy transport jest więcej w Niemczech i we Francji, to w łącznej wielkości przewożonych ładunków polskie przedsiębiorstwa są niekwestionowanym liderem. Należy do nas przeszło 1/4 całego rynku. No ale pojawiają się problemy, rosnące koszty. Polskie tiry jednak wciąż dominują w Europie, ale są też kolejne problemy i o tych właśnie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że prezydent Trump wycofuje Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego z Iranem i na nowo wprowadza sankcje. Porozumienie z Iranem z 2015 roku było w samej swej istocie nieudane. Mamy dowody, że Teheran pracował nad programem nuklearnym mimo podpisania tej umowy, powiedział Donald Trump. Poprzedni układ nigdy nie przyniósłby pokoju. Dodał, że jeśli Iran zdecyduje się na rozmowy w sprawie nowego porozumienia, to on jest w stanie i chętny do podjęcia negocjacji na ten właśnie temat. Trump zapowiedział nałożenie sankcji na Iran. Dodał, że amerykańskie restrykcje mogą odbić się również na innych krajach. O tym dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów, a przegląd prasy oczywiście szerzej w związku z dzisiejszymi gazetami i pozostałymi tytułami w porannej audycji po godzinie 6:00. Już teraz polecamy i zapraszamy. Zapraszamy także, jeśli chodzi o naszą piosenkę dnia, to już mieliśmy. Jeśli chodzi o naszą płytę tygodnia, to już mieliśmy. Jeśli chodzi, my będziemy mieli. Jeśli chodzi o kalendarium muzyczne w obfitości. Państwo także podpowiadają o tych dat. No nie sposób, tyle, że zaprezentować brakłoby czasu, podejrzewam, tak przynajmniej do 8:00 albo do 9:00. Ale o koncertowe nagrania także Państwo proszą, by te oklaski, by ta atmosfera koncertu, być może na których to Państwo także byli, udzieliła się przy tym ptasim koncercie. Bardzo proszę. 19 minut po godzinie 5:00. Grzegorz Turno. Piszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu, zanim doliczysz do stu. Wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, gdzieś tam, jeśli głośno oklaskiwał, to słychać, bo pan Maciek krótko i na temat byłem, oklaskiwałem, mam płytę, teraz też słuchałem głośno, jak mnie mam. Bardzo pięknie dziękujemy. To z płyty koncertowej z Och Teatru Grzegorz Turnał. Jeśli chodzi o naszą płytę tygodnia, oczywiście była wczoraj, to kilkukrotnie w Budziku też i jeszcze będzie przed godziną szóstą. Przypomnę, Butterflies Basi. 24 minuty po piątej z muzycznego filmowego, telewizyjnego, ale też no, jako że w radiu to muzycznego kalendarza odnotowujemy, myślę, ważną datę w historii polskiej kinematografii, w ogóle historii polskiej sztuki. 9 maja 1966 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek filmu Czterej Pancerni Pies w reżyserii Konrada Nołęckiego. To było 52 lata temu. No oczywiście, musi się pojawić Edmund Fetling i Deszcze niespokojne. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów, powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Pan Paweł gorąco pozdrawia z Moskwy i dodaje, o tym też już zapowiadaliśmy, mówiliśmy, Moskwa dziś świętuje Dzień Zwycięstwa. Jak dodaje nasz słuchacz, wszystkich trójkowych budzikomaniaków serdecznie ściskam, życzę pięknego dnia, Dnia Europy. Bardzo dziękujemy, panie Pawle, wszystkiego dobrego. 26 minut po piątej, pozostałe daty z historii. W 1889 roku hrabia Władysław Zamoyski z myślą o ratowaniu Lasów Tatrzańskich kupił na licytacji dobra zakopiańskie i wieś Zakopane. W 1902 roku w Sądzie Międzynarodowym w Gracu uzyskał wyrok włączający okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich. 94 lata temu urodził się Bułat Okudżawa, rosyjski bard i pieśniarz, kompozytor, autor poezji, powieści, popularnych ballad. Zmarł w 1997 roku. W 1926 amerykański badacz polarny i lotnik Richard Byrd dokonał pierwszego przelotu nad biegunem północnym. Dodajmy, że był to najdłuższy przelot samolotem w Arktyce, 2490 km w ciągu 15,5 godziny. To było 92 lata temu. W 1935 roku urodziła się Halina Poświatowska, poetka, autorka nastrojowych liryków o zmaganiach człowieka ze śmiercią. Zmarła w 1967 roku. 68 lat temu, rok 1950, plan Schumana, przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych Francji, dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i Francji. Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy, tak by nowa wojna stała się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych oraz by podwyższyć stopę życiową społeczeństw. No, jak wiemy, był zalążkiem europejskiej integracji, przyczynił się do stworzenia europejskiej wspólnoty węgla i stali. Przypomnijmy, dziś Dzień Europy, święto Unii Europejskiej. W 1986 roku zmarł Tenzing Norgay, nepalski himalajsta szerpa, który wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym 29 maja 1953 roku dokonali pierwszego wejścia na Mount Everest. 31 lat temu w Lesie Kabackim rozbił się pasażerski samolot Polskich Linii Lotniczych Tadeusz Kościuszko lecący do Nowego Jorku. Wszyscy pasażerowie zginęli, 183 osób na pokładzie. 12 lat temu zmarł Jerzy Ficowski, poeta, prozaik, tłumacz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, znawca folkloru żydowskiego, cygańskiego, również tłumacz poezji hiszpańskiej, żydowskiej i cygańskiej. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych. 69 lat temu urodził się amerykański piosenkarz, autor tekstów i kompozytor Billy Joel. Yeah. taka muzyka, że chce się jechać do pracy, ale najpierw trzeba odśnieżyć auto, o czym informuje pani Aleksandra. No, może nie odśnieżyć, ale odpylić samochód, no bo jednak tego żółtego sporo na samochodzie i człowiek przychodzi, a przecież to auto pod chmurką, no i masz ci znowu z koloru srebrno-czarnego robi się żółtawy. No to te zabiegi kosmetyczne, myślę, także przyjemnie będzie wyczynić właśnie wspólnie z prognozą pogody, którą to pan synoptyk przedstawia, a jeśli chodzi o to pylenie, to rzeczywiście mogłoby popadać, pewnie by się troszkę powietrze oczyściło. Za 28, szósta. No i popada, i możliwe burze, i także burze z gradem. To w południowej części kraju, natomiast w północnej połowie dziś pogodnie, słonecznie, choć wieczorem na nizinie szczecińskiej może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, temperatura nie chce, bo w dzień no już cieplej niż wczoraj i przedwczoraj z samego rana. W dzień od 20 stopni w rejonie Trójmiasta, 23-24 stopnie na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, w pozostałych regionach 25-26 stopni, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku do 27. You need my love. Basista Cheap Trick Tom Peterson kończy 68 lat również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał od pana Piotra, który słucha nas od dłuższego czasu, teraz pozdrawia z Antwerpii w drodze ze Szwecji na Wyspy Brytyjskie, choć nominalnie pan Piotr z Częstochowy. Jest z nami na nasłuchu. Bardzo dobrze. Pan Tomek parzący kawę też również. Kłaniamy się nisko. I pan Jacek również w drodze do pracy. Pozdrawiamy wszystkich za kółkiem szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Za 23 minuty 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Na urodziny, które dziś Ryan Nick Wickodle, perkusista Nickelback, 43 obchodzi. To też wszystkiego dobrego. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Nowe kalendarium muzyczne. Backwards, ignoring the courses being set. We dig in our own hole. We going back. Lat kończy dziś Dave Gahan. Depeche Mode w muzycznym kalendarzu na zamknięcie spotkania. No właśnie z tym, że przy porannej kawie i za tę parzącą, pobudzającą panu Tomkowi dziękuję pani Kasia, pan Filip, pani Jasia i pan Mikołaj. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze pan Wojtek z radosną informacją. Dziś wolne, bo wczoraj został ojcem. Panie Wojtku, serdecznie gratulujemy. Bo my tu w budzikowej rodzinie dbamy właśnie o takie sytuacje. Żonie, synowi i panu składamy najlepsze życzenia, panie Wojtku. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy. A dzisiejszy kalendarz mądrości ludowej, o który to dba pani Jasia z Gliwic, podpowiada, jeśli deszcze w maju bywają, chleb i siano nam dawają. No dziś popada w południowej Polsce. Za 14:06 czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Bardzo boleję, proszę państwa, że tak mało wspaniałych, niskich głosów w muzyce country. Kiedyś Johnny Cash, Jim Reeves, bardzo wiele takich niskich, pięknych, męskich, prawdziwie amerykańskich głosów. A teraz jakieś tenory i jacyś bardzo przystojni młodzieńcy, ale śpiewający średnio. Trafiło się jednak dobrze, mianowicie pojawił się Josh Turner. On został wychowany w rodzinie pastora, w związku z tym grał i śpiewał muzykę gospel. Nawet śpiewał w kwartecie Thankful Hearts, czyli wdzięczne, dziękujące serca. No to jest po prostu prawdziwa muzyka gospel. Wykryto potem, kiedy studiował w Nashville, bo oczywiście po śpiewaniu w chórach i kwartetach wokalnych wiadomo było, że powinien próbować zrobić karierę w Nashville. Pojechał tam, ale wykryto jakiś naciek na jego strunach głosowych. Nie operowano ich, ale jakoś się to wszystko wyleczyło i Josh Turner, mający 40 lat, śpiewa od 2003 roku. Już pierwsza piosenka stała się wielkim przebojem. A dla nas zaśpiewa swój wielki przebój, który doszedł do drugiego miejsca. Niestety Taylor Swift pozbawiła go miejsca pierwszego pod tytułem Firecracker, czyli fajerwerkowa dziewczyna. Ona jest po prostu tak dynamiczna i tak emocjonalnie podchodzi do miłości, że po prostu jest to laska dynamitu. Josh Turner. In her eyes, it ain't no surprise. Sparks start a-flying like the 4th of July. She gets me so hot and my heart starts a-popping. We get to kissing, there ain't no stopping. When it comes to love, she ain't no slacker. My little darling is a firecracker. When I light the fuse, I gotta get back quick. You gotta be careful with a dynamite stick. Son of a gun, she's fun to handle, and she packs a punch like a Roman candle. She's a pack of black cats in a red paper wrapper. My little darling is a firecracker. We might not ought to take a roll in the hay, 'cause we burned the barn down one of these days. We're a match made in heaven, and it ain't no joke.

Dziś z płyty tygodnia, z płyty Basi Butterflies, No Heartache, bez bólu serca, egzemplarze płyty dla Państwa w audycji do południa po godzinie 10:00 polecamy i zapraszamy bardzo serdecznie. No i tak oto maj za majem i tak nam się porobiło, że już prawie godzina 6:00, za oknami piękne słońce widno, choć nie w całym kraju, rzecz jasna. My życzymy Państwu pięknego, spokojnego dnia. Za 6:04 serwis, potem poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do jutra. Ktoś, kto...